بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. ikiwa ni usiku wa tarehe 6 mwezi wa Rabiu Athani mwaka 1440 katika darasa ya kitabu Sharh Sunna lilimam al-Barbahari rahimahullahu ta'ala. بشرح فضيلة الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله. لفكية قول المؤلف رحمه الله: ولا تفرد بالصلاة على أحد إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله فقط. قال العلامة الفوزان حفظه الله قوله: ولا تفرد بالصلاة على أحد إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله فقط. الإمام البربهاري رحمه الله أزومزي مسألة يا الصلاة وأن يصليوا نمتوم صلى الله عليه وسلم بكياك ولا سيويوت منجين. الشيخ الفوزان حفظه الله أكاين تفصيل نزور سانا كمسألة هاي كسيمة: الصلاة في اللغة هي الدعاء. Katika lugha sala ni dua. Kwa hivyo dua anaoiomba mtu katika lugha ni sala. Wa amma salatu fi shar'i, ama tukizungumzia sala kisheria, fahiya al-ibadatu al-mubtada'atu bit-takbiri المختتمة بالتسليم. عبادة أمباي هو أنزى نتكبيرا ركس ما مكتك صالة أنزل الله أكبر نه مرزي عبده نسلام وتو سلام لما تشتمل عليه من قيام وركوع وسجود وجلوس وقراءة للقرآن وتكبير وتسبيح، فهي أعمال وأقوال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. هذه هي الصلاة في الشرع. لن يهي صلاة كنا مambo mingi sana ndani yake. Kuna kisimamo, kuna rukuu, kuna sujudu, kuna vile vikao, muna kusoma Qur'ani ndani yake, muna takbira nyingi za intiqal, muna tasbih. Kwa hivyo ni a'mal, ni vitendo, wa aqwal, na matamshi. Sababu ndani ya sala kuna vitendo na matamshi. Hufunguzwa vitendo hivi na matamshi kwa takbira na kuhitimishwa kwa salamu. Hii ndiyo sala ikiwa ya kusudiwa kisheria. Fa idha jumia baina al-ali wal-ashab, ikiwa itakusanywa baina ya al-al wal-ashab: اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه كيكسانيو نمنا إيو فالآل هم القرابة للرسول صلى الله عليه وسلم هابا والي آل محمد ونوكسوديو نوات وكريب جما ذاك متوم صلى الله عليه وسلم كتك وإسلام كتك والي وليمفوات متوم صلى الله عليه وسلم والأصحاب na masahaba katika hali kama hii ikiwa umetajwa al na ashab jam'u sahabiyin an ashab ni wingi moja ni sahabi wa kad la yakunu min qarabati ar-rasul sallallahu alayhi wasallam wa kad yakunu na sahaba aweza kuwa sio katika jamaa zake mtume sallam na aweza kuwa katika jamaa zake mtume sallallahu alayhi wasallam wa idha ufrida al-al dakhala fihi as-sahaba na ikiwa itatajwa allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin kisha usitajwe masahaba basi waingia ndani yake masahaba pia لأن الآل يطلق إطلاقين إكتاج وآل هذي هذي بس إذا قصدي إطلاق بيل إطلاق يراد به القرابة وهم الذين تحرم عليهم الصدقة إطلاق يا كوانزا إكتاج وآل هذي هذي basi wanaokusudiwa ni jamaa zake mtume sallallahu alaihi wasallam ambao ni haramu kwa wao kuchukua sadaqa wa itlaq yuradu bihi atba'uhu na wakati mwingine aweza kutajwa al ikakusudiwa wafuasi fa innal atba' yuqalu lahum alun ولوفواسي بيه وانبيوا آل مثل آل فرعون واتو فرعون يعني أتباع فرعون وفواسي وفرعون وآل محمد أتباع محمد صلى الله عليه وسلم نكتاج وآل محمد ونوكسديوا لوفواسي ومتوب محمد صلى الله عليه وسلم أما الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم منفردا كالصحابي وحده أو المسلم وحده فهذا يجوز ما لم يتخذ شعارا أما قمتك يا صالة asiyekuwa mtume sallallahu alaihi wasallam kamtakia sala mwingine asiyekuwa mtume sallam kama mfano sahaba taja sahaba peke yake ukamsalia ama muislamu yoyote kamsalia kumtakia sala fahadha yajuzu ili jambo la juzu ma lam yutakhadh shi'aran lakini kwa sharti isichukuliwe ni shiara ikawa lile jambo litaendelea kuwa ukimtaja fulani basi umswalia sababu hili ni hasa kwa nani kwa mtume sallallahu alayhi wasallam taqulu allahumma salli ala fulanin fahadha jaiz ma lam yutakhadh shi'aran kama huwa 'inda ar-rafida waweza kusema allahumma salli ala fulan hi jaiz lakini kwa sharti isichukuliwe ni shiara kama wanavyofanya nani rafidha kama wanavyofanya rafidha wa amma salatu ala ghairi rasuli sallallahu alayhi wasallam ba'd al-ahyan fala ba'sa bidhalika kule kumsalia siyekuwa mtume sallama baadhi ya nyakati haina matatizo faqad qala sallallahu alayhi wasallam اللهم صل على آل أبي أوفى ثم صلى وسلم على النبي اللهم صل على آل أبي أوفى an maneno ya Mtume sallam akawasalia watu wa familia ya Bi Aufa. Wallahu jalla wa ala amarahu bidhalika, na Allah amemwamrisha jambo hilo. Qala ta'ala, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alayhim. Iko wazi, ay ud'u lahum, chukua sadaka katika mali zao uwatahirishe na uwatakase kwa mali zao hizo unazozichukua za sadaka, yani ni zaka hapa inayokusudiwa, na uwaombee rehma ama uwaombee. Inna salataka sakanun lahum, hakika maombi yako ni utulivu kwa wao. Qawluhu wa ala alihi faqat, aluhu almuradu bihim atba'uhu, hapa wakusudia wafuasi wa Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Na hapa yaja masala ya kuwatakia radhi wasiokuwa masahaba. Je, yajuzu kwa asiyekuwa sahaba kusema radhiyallahu anhu? Wanaovioni wataja kuwa hili jambo la juzu la juzu kuwatakia radhi wasiokuwa masahaba. Allah subhanahu wa ta'ala sema wassabiquna alawwaluna almuhajirina walansar والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. كو هابا ومتاجو مهاجرون نانصار نوالي وليوفواتا كويما. كو كنفانم توكسيما الإمام الشافعي رضي الله عنه لا بأس. أما الإمام مالك رضي الله عنه كتكوالي واتو أنباو أمة watambua kuwa ni watu wa khairi, ni watu wema. Wallahu almusta'an. Qala rahimahullah wa ta'lam anna Uthman ibn Affan radiyallahu anhu qutila madhluman wa man qatalahu kana zaliman. Katika yale ya muhimu kuyaitakidi na kuyafahamu, ujue kuwa Uthman radhiallahu anhu aliuawa kwa dhulma. Wa man qatalahu kana zaliman, na yule aliyemuua Uthman alikuwa ni dhalim. Na hili jambo kama anavyotaja Sheikh al-Fawzan, hadha sabaka bayanuhu, huko nyuma tumebainisha, asema tena kwa kirefu. قال فمن أقر بما في هذا الكتاب وآمن به واتخذه إماما ولم يشك في حرف منه ولم يجحد حرفا واحدا فهو صاحب سنة وجماعة كامل قد اكتملت فيه الجماعة ومن جحد حرفا مما في هذا الكتاب أو شك في حرف منه أو شك ووقف فهو صاحب هوى. Maneno haya ya Imam al-Barbahari rahimahullah, baadhi ya washereheshaji wa kitabu wamemkosoa hapa pale aliposema faman aqarra, mwenye kukiri, bima fi hadha al-kitab, kwa yale aliyomo katika kitabu hiki, yani sharhu sunna, wa amana bihi, na kuyaamini, wattakhadhahu imaman, akachukua ndio mwongozo wake, walam yashuk fi harfin minhu, akawa hana shaka na herufi hata moja katika kitabu, walam yajhad harfan wahidan, asikanusha herufi hata moja, fahuwa sahibu sunnatin wa jamaa, basi huyo atakuwa ni mtu wa sunna na jamaa. Kamilun qad iktamalat fihi aljamaa, imekamilika kwake yeye jamaa, ni mtu wa sunna kamili. Wa man jahada harfan mimma fi hadha alkitab, na mwenye kukanusha herufi hata moja katika kitabu hiki, au shaka fi harfin minhu, au akawa na shaka kukanusha au akawa na shaka na herufi moja tu, au shakka wa waqafa, au akaona shaka kisha akatawaqaf, fa huwa sahibu hawa, basi ni mtu wa kufuata matamanio. Haya maneno wapo baadhi ya waliosherehesha wamemkosoa Imam al-Barbahari rahimahullah, ingawa Sheikh al-Fauzan akayelekeza katika mahmal mazuri, akasema ما ذكر في هذا الكتاب هو اعتقاد أهل السنة والجماعة. كلا كلتشتاجوا كتك كتابه هيك نيتكاد يا أهل السنة والجماعة. فلم يقل من لم يعتقد ما قلت، وإنما قال من لم يعتقد ما في هذا الكتاب، وهو أصول مذهب أهل السنة والجماعة، فلا مأخذ عليه في هذا الكلام كما ظنه بعض القراء. الشيخ الفوزان سيما هابا الإمام البربهاري هاكو سيما أمباي حتى يتكيد لكي كسيما ميمي، بل أمسيما أمباي حتى يتكيد كي لكوم دنيا هيك كتاب أجي كسودية إلي مسينجي أهل السنة والجماعة. كيف هابا hawezi kupatilizwa na makosa sema katika maneno yake haya kama walivyodhania baadhi ya waliosoma hiki kitabu na kukisherehesha. لانه دون في هذا الكتاب اصول اهل السنه والجماعه، kwa sababu al-Imam al-Barbahari rahimahullah katika kitabu hiki ameandika misingi ya ahli sunnah wal jamaa. فمن انكر شيئا منها أو أنكرها فهو ضال لا شك. yoyote mwenye kukanusha chochote katika misingi ya ahli sunna au akayakanusha kwa ujumla, basi huyu bila shaka ni mpotofu. Mtu kama huyu bila shaka ni mpotofu. قوله فهو صاحب سنة وجماعة كامل قد اكتملت فيه الجماعة، kufuata misingi haya ni katika ahli sunnati wal jamaa. Liannahu uqtaqada ma alayhi ahli sunnati wal jamaa mimma dhukira fi hadha alkitab, sema kwa sababu ameyaitakidi yale walionayo ahli sunnati wal jamaa katika yale yaliyotajwa katika kitabu hiki. Wa idha uqtaqada i'tiqada ahli sunnati wal jamaa sara minhum, na akiitakidi itikadi ya ahli sunnati wal jamaa bila shaka atakuwa ni katika wao. Waman ankara shay'an min i'tiqadi ahli sunnati wal jamaa sara min al mubtadi'a, na yote mwenye kukanusha chochote katika itikadi ya ahli sunnati wal jamaa basi huyu atakuwa ni katika wazushi, bila shaka huyu ni katika wazushi. Na hapa kuna jambo ambalo napenda nitanabaishe kuwa mara nyingi utawakuta ikhwa wauliza kuhusu mtu fulani yule. Sisi tukimwona ni mtu wa sunna katika dhahiri yake, lakini amelikosia lipi la kimanhaji yule hata asiwe salafi, asiwe sunni? Mara nyingi ni swali nafikiri mshaliwa na watu wakiliuliza. Na wakati mwingine mtu aweza kuulizwa yule fulani vipi, so yule si mtu wa sunna, akaulizwa amekhalifu lipi katika sunna, mtu akanyamaza kimya asijue kujibu. Wewe wasema huyu si mtu wa sunna, lakini yeye wasomesha vitabu vya sunna, asema yeye ni katika ahli sunna, apinga maulidi, apinga itima kama ilivyofahamika tangu na mwanzo kwa mtu wa sunna ni anayepinga itima na maulidi. Mpaka makhurafi waandika vikaratasi, huu ndio wahabi, upi huo kupinga maulidi, kupinga itima, wakaona ndio sunna ile peke yake. Ukitaka kujua kuwa mtu amekhalifu sunna, soma mfano wa vitabu hivi vya ulama wa ahlu sunna walioitaja misingi ya itikadi ya ahlu sunna. Asa mtu akikhalifu hii misingi, huyo haisabiki ni katika watu wa sunna. maadamu amesimamishwa hujja na kufikishiwa akakataa na kukakamaa katika bid'a yake katika kukhalifu hii misingi, basi huyo tayari si katika watu wa sunna. Fahamiana? Kwa hii misingi ni muhimu sana ieleweke. Ukielewa hii misingi itakusaidia sana wewe katika kuifahamu manhaji ya salafu salih ridwanullahi ta'ala alayhi. Kiufupi, kuifahamu manhaji ya ahli sunna ni usome aqida ya ahli sunna, na kila ukisoma itikadi ya ahli sunna wazidi kuifahamu manhaji ya ahli sunna. Na miongoni mwa vitabu ambavyo vimeweka wazi misingi ya ahli sunna ni hiki tunachokisoma, na vipo vitabu vingi vinavyozungumzia misingi ya ahli sunna. Na kwa mwenye kuanza, mfano wake usulu sunna lil-Imam Ahmad, akisoma pale atapata misingi muhimu katika misingi ya ahli sunna ambayo mtu akikhalifu basi huyu aisabika si katika watu wa sunna. Na ndio pale ukasikia mtu jamaa washatupigia red card, umejipigia mwenyewe. Wewe kimbia, jiwe liko mbele yako, ukapiga na njumu yako hiyo kapasuka chini, ukatoka nje. Sana nakwambia upige jiwe wewe mwenyewe, waliona ile hapo kisha upige teke. Umehalifu mwenyewe ukajitoa katika sunna. Wala sio kuna watu fulani eti kazi yao au kuingiza wanaowataka katika sunna na kuwatoa. Ni ile misingi ndiyo itakao kuhukumu. Ikiwa hii misingi ya ahli sunna huna wewe, basi huwezi kuwa katika watu wa sunna. Lakini hii misingi ukiwa unayo, hakuna mtu yeyote atakayekwambia wewe si katika watu wa sunna wakati misingi ya ahli sunna unaifuata. Nafikiri liko wazi. Qala al-muallif rahimahullah, ومن جحد أو شك في حرف من القرآن أو في شيء جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي الله تعالى مكذبا، فاتق الله واحذر وتعاهد إيمانك. قال العلامة الفوزان حفظه الله تعالى قوله ومن جحد أو شك في حرف من القرآن أو في شيء جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. yoyote atakayekanusha au akawa na shaka na herufi katika Qur'an au chochote katika yale aliyokuja nayo Mtume صلى الله عليه وسلم. Sheikh Al-Fawzan يقول من شك في شيء من القرآن ولو في حرف من القرآن فهو كافر. yoyote anayekuwa na shaka na chochote katika Qur'an, hata herufi katika Qur'an, huyu amekufuru. Kwa mfano alif lam mim, kama zilivyokuja harufu muqatta'a katika baadhi ya mwanzo wa sura, akasema mimi siamini hii alif katika alif lam mim, mimi naamini lam mim kuendelea mbele na Qur'ani yote naamini, kasoro hii alif siikubali, huyo ahukumiwa kwa mfano nini? Amekufuru kwa ile herufi moja aliyokanusha, amekufuru. Li'annahu mukadhibun lillahi azza wa jalla, kwa sababu kwa kufanya hivyo amemkadhibisha Allah azza wa jalla. أو شك في شيء من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابت عنه أو أكون شاكا نشوتشوتي كتك منين يوم توم صلى الله عليه وسلم يلي ثبوت يلي صيحي كتككم توم صلى الله عليه وسلم كأن يقول كما كم فانو أسيمي ولو صح هذا الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن انا لا اعتقد ما فيه. حتى ikiwa imethubutu hii hadithi kutoka kwa Mtume sallam, lakini mimi siitakidi vilivyoko ndani yake, siikubali. Au ashukku, au nina shaka nayo hadithi hii, au atawaqafu, mimi nasimama hapa, si tekelezi wala kuifanyia kazi hadithi hii, fahuwa mukadhibun lirrasuli sallallahu alaihi wasallam, kwa kitendo chake kama hiki atakuwa amemkadhibisha mtume sallallahu alaihi wasallam. لأن الواجب التصديق الجازم لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وألا يتردد الإنسان أو يتوقف في شيء من ذلك. وسباب واجب نكصدقيشا وككات بلا يكون شاك يا أين يوتي كتك منين يا الله نمنين يا متوم صلى الله عليه وسلم أسيوي نتردد ana shaka shaka au atawakaf asimame katika chochote katika maneno ya Allah na sunna ya mtume sallam, bali yu'minu bil Qur'ani kullihi wa yu'minu bima saha anir rasuli sallallahu alayhi sallam kullihi ala ma jaa anillahi wa rasuli sallam la yashuku au yatawakafu fi thalika, bali ni juu yake kuamini Qur'ani yote na kilichothubutu na kusihi kutoka kwa mtume wa sallam katika sunna yake, uamini yote yaliyokuja kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alayhi wa sallam, ni wajib kuyaamini na kuyaitakidi. La yashuku au yatawakafu fi thalika, asiwe na shaka wala tawakuf katika hilo. Hatha sabilu ahli al-iman, hii ndiyo njia ya watu wa iman, waumini ndiyo njia yao. التصديق بما في كتاب الله وبما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدقيشا كلي كلي شوكو كتك كتاب شاء الله سبحانه وتعالى لكتك سنة يمتمواك صلى الله عليه وسلم. قوله فاتق الله واحذر وتعاهد إيمانك, أي اتق الله أن يقع في نفسك شك في كلام الله أو شك في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم أو شك في اعتقاد أهل السنة والجماعة. امشى الله سبحانه وتعالى إسيجي كينجي كتك نفسياك وشاك جوية منين يا الله أو شاك جوية منين يا متوم صلى الله عليه وسلم أو شاك جوية اعتقاد أهل السنة والجماعة. شونغسا تفقد إيمانك خشية أن يقع فيه شيء من ذلك, اتزامك ومكين إيمانيك kuchelea isije chochote katika haya maradhi haya kikaingia katika moyo wako, isije ikaingia katika moyo wako shaka, kwa uchunge katika jambo hilo. Qala al-muallif rahimahullah wa min as-sunnati alla tuti'a ahadan fi ma'siyati Allah, katika sunna usimtii yoyote katika kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala. Wala alwalidaini wal khalqa ajma'in la ta'ata li basharin fi ma'siyati Allah wala yuhibbu alayhi ahadan wakrah dhalika kullahu lillahi tabaraka wa ta'ala. Yaqulu ash-shaykh al-Fawzan hafidhahullah qawluhu wa min as-sunnati an la tuti'a ahadan fi ma'siyati Allah, قال هذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة, هون مسينجي عظيم كتك مسينجي أهل السنة والجماعة, أخذا من قوله صلى الله عليه وسلم مسينجي هو مشكوليو كتوك كتك منين يمتون صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق, هتيوي كيومبه katika kumuasi aliyeumba Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala alayhi salatu wa salam innama ta'atu bil ma'ruf, ta'a ni katika yale mambo ambayo yamekubaliwa kisheria, haya kukatazwa, mambo mazuri ya khiri. Faman amara bima'siyati Allah fala tuti'hu fi hadhihi al-ma'siyah ولو كان أباك أو أمك أو أقرب الناس إليك أو هو ولي أمر أو سلطان anayekuamrisha kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala usimtii katika maasi ya hayo. Na hapa kuna kaid muhimu sana, katika hayo maasi ya usimtii haimaanishi tukubasi katika kila kitu, katika hayo maasi. Kwa hiyo ikiwa mzazi wako au mtu wako wa karibu au kiongozi amekuamrisha maasi, usimtii katika hayo maasi, lakini haijamaanisha kuwa utoke nje ya taa ya kiongozi katika kila jambo, la, katika yale maasi usimtii. قال تعالى في اليهود والنصارى اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله وموچكوليه وانا وفيوني واو نواتوا واو كوني ميونغو باسنا الله سبحانه وتعالى. قال شيخ الفوزان لما اطاعوهم في المعصيه ولبواتي كتك كمعاصي الله سبحانه وتعالى ولبواتي كتك معصيه wakachukuliwa ni kama waliowaabudu. Qauluhu wala alwalidaini wal khalqa ajma'in, hata wakiwa ni wazazi wawili na viumbe wote. Qala ta'ala fil walidaini wa wassayna al insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amayn an ishkur li waliwalidayka ilayya al masir. Allah subhanahu wa ta'ala amemuhusia mwanadamu juu ya wazazi wake, muhusia kuwafanyia wema, kisha akazungumzia ile tabu ambayo mama ameipata katika kumbeba mwanawe tumboni, shida na dhiki juu ya dhiki, na kumnyonyesha, kumbeba na kumnyonyesha miaka miwili. Basi nishukuru mimi na uwashukuru wazazi wako, kwangu mimi mtarejea. Kisha akasema wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmu fala tuti'huma, na ikiwa watakuamrisha kwa utiriri tena kwa kukusisitiza unishirikishe mimi kwa jambo ambalo huna ilmu nalo, usiwatii katika hilo. Lakini hapo hapo akasema nini? Wasahibuhuma fi dunya ma'rufa, lakini usuhubiane na utangamane na wao hapa duniani kwa wema. Kwa hakukwambia kuwa maadamu wa kuamrisha shirki basi wewe watukane, pige kofi babako, fanyie hivi, mjibu, mwambie maneno makali, haja kuambia hivyo. Katika hilo usiwatii, usinishirikishe mimi. Wasahibuhuma fi dunya ma'rufa, lakini utangamane na wao na usuhubiane na wao na uishi nao kwa wema. Hakukwambia sasa ndio waasi sasa, na wale waliokuwa nayo tangamana na wao kwa uzuri. Sasa huyu ni ule mzazi ambaye amuamrisha mtu, tena kwa kumsisitiza amuamrisha mwanawe shirki, na Allah amuamrisha huyu anayeamrishwa hivyo asimtii katika hilo, lakini akae na yeye kwa wema. Leo kuna watu wazazi wao wawaamrisha kheri na hawakai na wao kwa wema. Wallahi rabbi, kuna mijitoto jeuri tu, babake amwambia mimi sipendi unyozi wako mwanangu, wale marafiki si wazuri unaokaa na wao, angalia swala imeswaliwa jamaa, we hukuja, umechelewa, kwa nini? Basi weka kamera pale juu, nakinaona nifuata sana mimi. We nani wewe? We una nini kichwa chako kizima? Kwani yuko amrisha shari huyo babako au mamako? Kuna watu akili zao ndogo sana. Alafu huyu huyu kwa marafiki zake, masha Allah, min ahsanin nas, hakuna kama yeye, masha Allah. Ukimwona kwa rafiki zake nini, ushapata bwana, ajifanya mzuri, hakuna kama yeye. Sasa wewe kwa ujinga wako, si wa uzuri wako, yastahili baba yako na mama yako kabla mtu yote mwingine? kuna faida gani watu kukusifu wewe kule nje wakasema fulani mzuri bwana kuna kama yeye, lakini kwa baba yako na mama yako muovu hakuna kama yeye? Faida yake nini? Hebu vijana tumieni akili, hizo jeuri zako zitakupeleka wapi wewe? Leo mzazi wako aanguke tu chini, utajua ule umuhimu wako. Almuhim, limetufikisha hapo hii aya kuwa mzazi akikuamrisha shirki usimtii katika ile shirki peke yake, lakini ishi naye kwa wema, usiishi katika kumnyanyulia sauti mzazi wako. Fikia wakati wa mwanamtu amnyanyulia sauti mzazi wake, ajiona mjuaji yeye. Lan tuflih, wallahi hautafaulu katika maisha yako. Na hili litashangaza zaidi ikiwa litapatikana kwa mtu ambaye ajinasibisha na kushikana na dini. Ukimwona ana mandhari ya dini lakini muovu kabisa kwa wazazi wake, kama walivyo khawarij, vijana wa khawarij, msijali chochote, wala ukanu abaahum au abnaahum au ikhwan, msijali chochote mimi, aike aya mali sipaki. Akiingia ndani ya nyumba huyo, watu watatafutana kwa maneno machafu anayoyatoa. Sasa wewe umeshindwa na jihadi ya kuwatii wazazi wako, fafihima fajahid, imekushinda jihadi sahali kama hii, utaweza kupambana na adui wewe? Kharat, maneno mingi tuwazungumza, utaweza kupambana na adui wakati jambo la sahali nimekushinda? Alafu watarajia kufaulu vipi ikiwa wazazi wako hawako radhi na wewe? Na tuliwahi kujiuliza hapa swali, kila mmoja aende akajiulize, je, ikiwa mzazi wako yuko hai, yuko radhi na wewe? Ushamuuliza baba yako na mama yako uko radhi hivi ndivyo? Wengi katika watu waishi, wallahi mambo yao hayanyoki kwa sababu wazazi wao hawako radhi na wao. Na wengi katika watu waishi katika maisha ya raha pamoja na uchache katika dunia kwa sababu ya kuwaradhi nao wazazi wao. Na watajua siku ile watakapowakosa wazazi wao, kuna mambo utayaona kama hili lilikuwa liko sahali kwa, mbona sasa limegeuka hivi, mbona hivi? Kumbe Allah subhanahu wa ta'ala alikuwa akufanyia wewe sahali kwa sababu ya ule wema unaowafanyia wazazi wako. Kuna baadhi ya watu wallahi ajibu, wako wallahi kuna watu ajibu, subhanallah, ni wema kwa wazazi wao. Kuna watu mpaka leo, kama alivyokuwa hai babake, ilikuwa katika mshahara wake kuna sehemu hii ya babangu, nampelekea babangu kabla hajaniambia, wala pengine hana shida nazo, lakini nampelekea mzazi wangu na hii ya mamangu. Akafariki yule baba au mama, kitu kama hicho, bado katika kile anachoandika katika mshahara wake aandika baba hii ya mama hii. Sasa huu baba iko wapi? Si ashafariki wewe? Sema akile nilichokuwa nikimpa katika uhai wake sasa hivi namtolea sadaka, si chafika kule aliko, namtolea sadaka yafika kule aliko. Mwema mpaka baada ya mzazi wake kuondoka duniani, wakati kuna watu waishi hii dunia hii na wazazi wao usiku na mchana wanungunika ndani ya nafsi zao, na wanapokaa na watu juu ya namna anavyowafanyia miamala mtoto wao. Almuhimu, tuchungeni jamani, tuchungeni sana namna gani tuamiliana na wazee wetu, jambo muhimu sana. Usiwe mwema kwa watu wa nje wakati ndani ya nyumba yako au nyumbani kwa baba yako na mama yako jeuri kubwa wewe. Ule wema wako kama ni mkweli wewe, uanzie kwa wazazi wako. قال تعالى ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق مهما كان هذا المخلوق فكون طاعة يكمتي كيومب كتك كمعاصي أليومب فيل أتكفكو يلكيومب ولو كان أقرب الناس إليك كالوالدين فكيف بغيرهما hata akiwa ni mtu wa karibu zaidi ya na wewe kiasi gani wazazi wako wawili vipi wengineo qawluhu wala yuhibbu alayhi ahadan wakrah dhalika kulluhu lillahi tabaraka wa ta'ala ay la tuhibba al-ma'siyata au tuhibba man amara biha bal takrahu dhalika usiyapende maasiya kadhalika usimpende anayeamrisha maasiya بل يشكي لمعصية تكره المعصية وتكره أهلها يشكي معاصي نو يشكي وتو معصية ومن أمر بها يولي ألي أمرش معصية فيهم شكي وكينبالي ناي وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان أتكيونا منكر كتينو نيني أو ونروكم كونو كيوا هاويزي كو ليم إكيوا هاويزي باسي كو مويو نيو نيو إيمان ضعيف كبيس فتكره المعاصي وتكره أهلها ويتكي معاصي نأوتكي واتو ومعصية هذا من الإيمان هي إكتك إيمان الله المستعان نسأل الله أن ينفعنا ما علمنا وأن يزيدنا علما وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وبارك الله